Marcelina mama, usini simbue kwa jambo lisilo na mama. Marcelina usini simbue kwa jambo mbizi lisilo na mana. Iwapo kama penzi kuna kosa, afadhali msifuna. Iwapo kama penzi kuna kosa, afadhali msifuna. Nisimbue kwa jambo penzi lisilo na maana, iwapo kama penzi kuna kosa.